अच्छा सभी भक्तों से धन्यवाद। महोत्सव सफल बनाने के लिए विशेषकर श्रील प्रभुपाद महामान प्रभु जो इंदौर से आए हुए हैं और चित्तहरि प्रभु सेलन दक्षिण भारत से आए हैं और अभी निकल रहा है, वापस जा रहा है सेलम। इस महोत्सव में खास कीर्तन करने के लिए आया है और अभी जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। दो शब्द कहो, say two words, दो शब्द कहो, खास दो शब्द जानते हैं वो, two words, say two words, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दो शब्द, वो हिंदी नहीं जानते, तमिल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो रथ यात्रा हुई, किन की रथ यात्रा? जगन्नाथ, जगन्नाथ की रथ। जगन्नाथ शब्द का क्या मतलब है? जगन्नाथ, जगत के स्वामी है नहीं? जगत के स्वामी, जगत का मतलब क्या है? भारत, पूरा विश्व। तो पूरा विश्व से ही जगन्नाथ रथ यात्रा में सब देव देवी आते हैं। इंद्रदेव तो खास नहीं आया है, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई। शिव ब्रह्मा सब देवगण आते हैं और सब जो कीर्तन करते हैं वे भी देव है, देवी परम पुण्यवान है। आप सब परम पुण्यवान है। तो जगन्नाथ खाली भारत के नाथ आए है नहीं है, और श्रील प्रभुपाद इस पवित्र भारत भूमि से अमेरिका और पूरा दुनिया में चलाया गया जगन्नाथ की भक्ति का प्रचार करने के लिए, और इस रथ यात्रा महोत्सव में उनका प्रचार का फल से पृथ्वी से विभिन्न स्थानों से भक्तगण आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हस्य ग्रामी दस ब्रह्मचारी है कैलिफोर्निया से। आप सब जानते हैं कैलिफोर्निया कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अमेरिका में सब लोग नहीं जानते मध्य प्रदेश कहाँ है, लेकिन भारत में सब जानते हैं कैलिफोर्निया कहाँ है। तो कैलिफोर्निया में सैन डिएगो इस्कॉन मंदिर के प्रमुख युवक होते हुए भी वो मंदिर के मैनेजर है हास्य ग्रामी दास। और अमेरिका से भी आए हुए कृष्ण कीर्ति प्रभु यहाँ आए, और आए कृष्ण कीर्ति दास। ऑलराइट, यू कैन गो देन, यू कैन कम देन। कृष्ण कीर्ति दास अमेरिका के है, और इनकी धर्म पत्नी दिल्ली के है। धर्म पत्नी आज नहीं आई, तो बहुत साल दोनों अमेरिका में थे और इस साल जनवरी में स्थानांतरित हुए और अभी दिल्ली में रहते हैं और हिंदी सीख रहे हैं। दो शब्द कहो हिंदी में जगन्नाथ के बारे में। हरे कृष्णा। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रयास ये सबसे श्रेष्ठ प्रयास है, क्योंकि ये सब लोग ये पैसा ये भोग मांगते हैं, लेकिन इस चीज ये सबको संतोष नहीं देते हैं। इसलिए ये जगन्नाथ बलदेव भगवान है, तो फिर ये भगवान को सेवा देते हैं। ये जैसे ये पर कमूल ये पर डाल पानी देते हैं, ये सब पत्ता सब फल सब ये सब ये नरश हो जाते हैं। तो इसलिए जब ये भगवान का सेवा करते हैं, स्पेशली ज्यादा प्रयास भगवान का प्रयास करते हैं, तो फिर ये कोई जन्म नहीं देखेंगे और सब लोग का समस्या नाश हो जाएगा। इसलिए भारत ये सबसे श्रेष्ठ देश है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को मुक्ति प्राप्त हो सकते है। ये इस देश में ये सबसे आसान प्राप्त उपलब्ध है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और स्लोवेनिया से दो भक्त आए हैं, आप सब जानते हैं स्लोवेनिया क्या है, स्लोवेनिया नहीं जानते। यूरोप में एक छोटा सा देश है, पहले यूगोस्लाविया का एक राष्ट्र था। और पूरा जनसंख्या कितना है, 25 लाख, 20 लाख। और भोपाल महानगरी का जनसंख्या उससे ज्यादा है लगता है ना? तो संस्कृत पंडित है, पाठशाला में संस्कृत सीख ली गोवर्धन में, और इनकी धर्म पत्नी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की PhD है संस्कृत में, और दोनों चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान मायापुर पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो आपको भी दो शब्द, वो कहते हैं कि गला बैग गया है और हिंदी नहीं जाना, बंगाली में दो शब्द कहो, बांग्ला जाना, लेकिन कोनो बंगाली भक्त अच्छे क्या अच्छे बंगाली एक दो जन अच्छे न संस्कृत संस्कृत वादो संस्कृत संस्कृत है वादो पंडिता संस्कृत न वादन्ति। আমরা খুব প্রসন্ন এখানে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুভাকে নিজে দর্শন দিয়েছেন। আমরা বড় বড় সুযোগ আছে এখন আমাদের কি স্পিরিচুয়াল আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক জীবন কে প্রবর্ধন করতে পারি। হরে কৃষ্ণ স্বাচী বাংলা বলতে হিন্দু হিন্দি বলনে বালে লোক একই দেশে আয় হয় গোবিন্দ দত্ত দাস ব্রহ্মচারী ও হিন্দি মে প্রচার করতে পুরো উত্তর ভারত মে। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा है आज, और उनका एक विशेष कृपा ये है कि क्योंकि जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनका विशेष कृपा है भगवद गीता जो स्वयं भगवान ने भगवान के मुख से निकला तो भगवद गीता सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। राजविद्यम राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, सभी विधियों का राजा है, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा एजुकेशन। आजकल सभी लोग शिक्षित बनना चाहते हैं, बड़ा एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप लोग भगवद गीता अच्छे से पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे तो सबसे शिक्षित सबसे बड़ा पंडित बन सकते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़ना मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। कभी कभी हिंदू लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, परंतु भगवद गीता में क्या लिखा है वो पता नहीं, तो किस प्रकार के हिंदू है। तो भगवद गीता वास्तव में सभी के लिए, केवल हिंदू लोग के लिए नहीं है। हम क्रिश्चियन ईसाई परिवार में जन्म लिया, फिर भी भगवद गीता पढ़ने से अभी हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कि जगन्नाथ भगवान है और राम भगवान है, और हम प्रयास कर रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए, और इसमें बहुत बहुत आनंद हम अनुभव, हमारा अनुभव है, बहुत बहुत आनंद है। सुसुकाम कर तुम आव्यय, तो इसीलिए आप लोग भी भगवद गीता पढ़िए और आप वास्तविक जीवन जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता यहाँ उपलब्ध है, भगवद गीता यथारूप जो इसमें संस्कृत श्लोक है, शब्दार्थ हर एक शब्द का व्याख्या है, अनुवाद हिंदी में और तत्पर्य कैसे भगवद गीता को अभ्यास करना, हमारा जीवन में कैसे उतारना है। तो बहुत सारी आपके घर में शायद बहुत गीता है, परंतु तो ये जो संस्करण है ये यथारूप है, सीधा प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हमारे हमारे पास। तो ये पढ़ने से वास्तव में भागवत में वर्णन है कि तत्वार्ग विसर्गो जनथाग विप्लव, भागवत ये भागवत गीता पढ़ने से जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये भागवत गीता कृष्ण बुक उपलब्ध है। हरे हाँ, ये भगवद गीता यहाँ पर इस बुक स्टॉल है, वहाँ पर विवो के नीचे बुक्स, ये भगवद गीता उपलब्ध है। आज विशेष जगन्नाथ की कृपा है, आज आप लीजिए और आपके परिवार के लिए भी लीजिए और सभी दोस्तों को दीजिए, सबसे अच्छा उपहार है। और यहाँ पर कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण लीला वृंदावन मथुरा द्वारका, उसके बारे में पूरा वर्णन है। ये आप पढ़िए, और रामायण वाल्मीकि कृत रामायण भी उपलब्ध है यहाँ पर, और बहुत सारी दिव्य ग्रंथ उपलब्ध है, आप जरूर लीजिए और उसका लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। आनंद पूर्ण दास, बहुत सुंदर नाम है ने भगवान का नाम आनंद पूर्ण, और भगवान का सेवक का नाम आनंद पूर्ण दास, वो नया है भारत में, रशिया के है, एक्चुअली यूक्रेन के है, सब जानते हैं यूक्रेन न्यूज से वहां पर ऐसे युद्ध हो रहा है। सो say two words in English, say to them. Say in English. Yeah, I'm very sorry, I'm not speaking Hindi yet. Okay. Hindi, namaste, but... No, you have to have something, I'll be talking in English. But... Okay, take mine up. From scriptures we know that Krishna teaches Udhava, Labdva, Sudurlava, Medam, Bahu, Sambhavante, Manushyam. Arthadam anityam abhihadhiram turnam yayeta napatetanu mrityuyavam nishayasaya vishayam kalu sarvatasyat. O Bhagavad ka shloka kehte hai, jiska arth hai ki इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें जो भी करना है जिससे हम पुनः एक गर्भ में प्रवेश न करेंगे वो ही हमें करना है, अर्थात हम जो भी करना है मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। I just gave you meaning of the verse. धन्यवाद धन्यवाद। और नेक्स्ट आएंगे आइए स्वामी स्त्री और श्री राजा के हैं और बड़ी तरह प्राचीन भारतीय वैदिक आध्यात्मिक संस्कृति ग्रहण की और अभी आपको हिंदी में दो शब्द कहेंगे भगवान के बारे में। भगवद गीता यथार्थ पढ़िए, इसको मंदिर आइए और आपके जीवन में परमात्मा हो, जिससे मेरे जीवन में परमात्मा हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। इस महोत्सव लगभग समाप्त है और क्या है प्रसाद वितरण, सब अच्छा लगता है ना प्रसाद प्रसाद कृष्ण प्रसाद। और कल आप उसके बारे में आप बताइए कल खास आनंदपूर्ण महोत्सव होगा जिसका विशेष आकर्षण है नाटक अजामिल के बारे में वो नाटक, तो उसके बारे में बताएं।